Дякуйте. У ефірі Радіо Свобода. У студії Юрай Змушляков. Зараз про події в Білорусі і світі більш подробязно. Мінський городський суд покинув в авторок без зміни вироки 10 фігурантам справи об подіях 19 снежня, у тим ліку двом екс-кандидатам у президенти Миколу Статкевичу і Дмитрию Вусу. Репортаж Галини Абакунчик. Замежные дипломаты, журналисты и свояки политвязня могли трапить в залю поседжения только после двухразовой проверки измесива кишеней и сумок. Но в охозе кожно афильмовали супрацовники спецслужбов у цивильным. Судовое слухание началось без уделу изневоленных. Одинное ходайництво за присутность в зале поседжения от Дмитрия Вуса судья Сергей Хрипач задоволить отмовился. Дмитрий Буланов застался навод без адвоката, бо того выкликали в суд на годину поздней, поведомила свободе мать политвязня Клаудия Буланова. Прислали извещение на 11 часов. И, естественно, адвокат, и мы пришли к 11 часам. А заседание началось в 10 часов. Пока с нами разбирали, что с нами делать, только в 11:30 нас запустили в зал. Получается, что моего сына судили без адвоката, и его мнение не учитывалось совершенно. Адвокаты кандидату на президента Дмитрия Вуса и Миколы Статкевича, так само инших политвязнев, заявили у письмовой и в устной форме про факты порушения подчас попереднего суду, про то, что вина осудженных доказана. Сказана не была, что была обрана неотповедная мера покарания. Яны просили оправдать подоборонных, однако после непротяглого перапынку судья Сергей Хрипач обвестил вырок. У задовольнения скарги отмовить. Присутна у зале мати Дмитрия Вуса София с тяжкостью стримливала слезы. Сегодняшний приговор – это спектакль. Не стоило время терять. Это урок, что больше никто не захотел становиться президентом. Почему наш президент думает, что он только один любит народ? Он довел его за 17 лет до чего? Опять до нищеты. Люди пропадают в КБ. Я не верила, что там Захарка, что с кем-то. Сейчас я поверю, потому что ложь, ложь. Марина Адамович, жонка другого кандидата на президента Миколи Статкевича, заявила, що і не сподівалася на оправдальний присуд. Аналіз і досвід той ситуації, яка була, безумовно, не покидав ніяких сподівань на інше судове рішення. Ніяких. Млада не ведає, що з ними робити, але продемонструвати хоча б якусь гуманність, це було б покушенням на устої цієї влади. Адвокати політв'язнів заявили, що будуть обскаржити рішення Мінгорсуду у Верховному суді, хоч і інші свояки політв'язнів так само не вірять у становчий вирок їх родних і у справедливість судової системи Білорусі. Ось що сказала Алла Квяткевич, сестра політв'язня Олександра Квяткевича. Я думаю, що ці парні і будуть сидіти стільки ж, скільки сиділи, тому що поки буде у нас така власть, і поки ось таке положення в країні, у нас нічого не зміниться. І віри в государство нету. Адмова у оправдальному присуді кандидата на президента і іншим політв'язням свідчить про те, що шляхов їх визволення внутрі Білорусі не застається, говорить юрист правоборонного центру «Весна» Валентин Стефанович. Механізми тут внутрі країни, які можна було задійнювати в обороні репресованих, і на сьогодні я не бачу. Тому що наша правова система за ці роки цілком розложилася. Тому що всім абсолютно зрозуміло, починаючи від міліції, закінчуючи суддями, що ці особи не здійсняли таких адміністративних правопорушень, у яких винувачують. Свідомо люди виносять ті рішення, які від них потребуються. Тому я лічу, що тільки зовнішні фактори можуть змусити білоруські влади визволити політв'язня. Нагадаю, що за акцію протесту у виніку президентських виборів 19 снежня кандидату на президента Миколу Статкевичу просудили 6 годов зняволення у кальонні узмоцненого режиму. Дмитрию Вусу – 5,5 годов, Олександру Класковському – 5 годов, Олександру Квяткевичу – 3,5 годи, Дмитрию Буланову – 3 годи, Артему Гробкову – 4, Андрею Позняку – 2 годи обмежування. Репортаж з Мінську Галіни Абакунчик. І ще 3 касаційні скарги осуджених по справі об подіях 19 снежня розглядів сьогодні Мінський городський суд. Суд покинув так само без зміни вироки журналістці Ірині Халіб, сустаршині Архкомітету для створення партії «Білоруська християнська демократія» Паулу Сєвєрінцу, а так само Сергію Марцелєву, керівнику штабу кандидата у президенти на виборах 2010 року Миколи Статкевича. Усі вони подавали касаційну скаргу на постанови суду Заводського району Мінську. Я нагадаю, що 16 травня поміняний суд присудив Ірині Халіб 2 роки позбавлення волі, Паулі з адтэрмінаваннем выканання пакарання на 2 гады, Паулу Севярынцу 3 гады абмежавання волі з накіраваннем на так званую хімію, а Сергею Марцелеву 2 гады пазбаўлення волі з выпрабавальным тэрмінам на 2 гады. Уладзімір Глот. Ірына Халеп пасля вынясення сённяшняга прысуду сказала, што нічога іншага і не чакала. Усё адбывалася як звычайна. У нас ужо ёсць такія добрыя судовыя традыцыі. Гэта нават прыемна, таму што ведаеш, што будзе заўтра. Адчуваеш сябе усімагутным, адчуваеш сябе лёсам чалавечым, таму што ты ўсё дакладна ведаеш, які будзе прысуд, і што будзе потым, і што скажа суддзя, і што скажа прокурор. Такой же думки притримывается Павел Северинец. Все присуды по 19 снежня – это беззаконие. Покольки застается той режим, який есть зараз у Беларуси, то беззаконие протягивается. Владимир Халіп, батька Ирины, присутничал на сегодняшнем поседжении. Тое, что отбылося в судовой зале, он прокомментовал для свободы так. Покорливые люди выконывают загады. Дрозды могут спокойно есть краденные драники. Ось створенная этим человеком карная система працює бездакорна. Яны расправіліся з намі, але яна без працы не застанецца. Цяпер яны возьмуцца за іншых. А калі іншыя скончуцца, возьмуцца за сваіх. Гэта ўсё было ўжо ў 30-м, у іншыя гады. Гэта рэха той же сталінскай сістэмы. А маці Павла Севярынца Татяна сказала свабодзе, што ўпершыню пабачыла, як прокурор чытаў на працэсе Біблію. Што было чакаць ад гэтых ганебных прыспешнікаў гэтага рэжыму? Нічога іншага. Нават сёння ў прокурора дрыжалі рукі, дрыжаў голас, і ён чытаў Біблію. Я ўпершыню на судзе ўбачыла, што прокурор чытае Біблію. Ці ён шукаў там сабе нейкага апраўдання, ці ён шукаў падтрымкі моцы ў гэтым слове Божым, каб рабіць такую справу ганебную, несправядлівую. Вытрымаем мы гэта. Гэта выпрабаванне таксама вытрымаем. Нехай не спадзяецца, што нехта будзе кланяцца, будзе прасіць біцца ў ножкі там, прасіць той міласці. Не, міласць можна прасіць толькі ў Бога. Павел Севярынец цвердзіць, што хімію ён не баіцца, бо ўжо ведае, што гэта такое. Прыведу ў парадак все хатнія справы, збяруся на хімію, адпішу лісты тым, хто зараз на зонах, і буду гатовы да адпраўкі. А Ірына Халі будзе абскарджваць сённяшняе рашэнне ў Верховным судзе Беларусі. І не таму, што верыць у ягоную справядлівасць. Верховны суд, камітэт па правах чалавека ААН, гэта адзіная міжнародная інстанцыя, у якую мы можам звяртацца, таму што Беларусь не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы, таму Еўрапейскі суд па правах чалавека ў Страсбуры для нас закрыты. Вось, але ёсць ААН, вядома ж, мы пойдзем да гэтай апошняй інстанцыі. Не таму, што мы спадзяемся, што вось, а вось у Верховным судзе, як мой муж Андрэй Саннікаў чакае, можа нейкі раб паўстане. Не, вядома ж, мы проста пройдзем усю гэтую працэдуру, каб мець поўны пакет дакументаў для Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і для наступнай рэабілітацыі. Халіп Севярынец і Марцелеў асуджаныя ў межах справы аб масавых беспарадках у Менску 19 снежня 2010 году паводле абвінавачвання ў арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўным удзеле ў іх. З Менску Уладзімір Глот. Свабода нон-стоп. Аператыўна. Дакладна. Змястоўна, коратка, па-беларуску, з вашым удзелам. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. Адміністратары групы «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» апублікавалі план пратэсту на сераду 20 ліпеня. Акцыя ў Менску вяртаецца на Кастрычніцкую плошчу. У гарадах краіны па-ранейшаму збор а 19 гадзіне на цэнтральных пляцах. Такое рашэнне прынятае з вынікаў абмеркавання ў сацыяльных сетках. Як да гэтага ставяцца палітыкі і палітолагі, высвятляла Гіна Студзінская. Палітолаг Александр Класкоўскі крытычна ставіцца да вяртання акцыі на Кастрычніцкую плошчу. На яго думку, змянілася сітуацыя, змяніўся кантэкст, прычым з боку як улады, так і саміх патэнцыйных удзельнікаў. Бо улада налаўчылася, скажам, наўпрост расцярушваць гэтыя пратэсты, прычым як грубыя тэхналогіі звыклыя хапун, так і тонкія тэхналогіі, і тролінг, і правакацыі ў сеціве, і фальшывыя ананімайзеры, інтэлектуальныя сілы ў гэтых сілавых ведамствах таксама падключыліся. Плюс усё ж такі незавершанасць ідэі гэтай маўклівай рэвалюцыі, сабрацца на паўгадзінку і потым разбегчыся, так рэвалюцыі, канешне, не робяцца. Таму тут крызіс жанру. Як грамадзянскую акцыю нязгодных і маўклівых ацэньваюць палітыкі і чаму не далучаюцца да яе? Лідар руху за свабоду Александр Маленкевіч кажа, што з вялікай павагай ставіцца да любой формы пратэсту. І чым больш такіх акцыяў, тым лепш, бо нельга замыкацца толькі на палітычных апазіцыйных акцыях. Але, на яго думку, палітыкам не варта, як ён выказаўся, сядаць на каня і спрабаваць ачоліць гэтыя акцыі. Яны грамадскія, і самі арганізатары пра гэта ўвесь час кажуць, яны не палітычныя пакуль што. Гэтыя акцыі без начальнікаў і без кіраўнікоў, якія наперадзе. Час прыйдзе, я думаю, што усе паміж сабой змогуць скаардынавацца і змогуць рабіць супольнае. Але вот вельмі добра, што з'явіліся такія магчымасці ў людзей не занадта палітычных. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч таксама добра ставіцца да ініцыятывы моладзі і кажа, што правільным было рашэнне, якое кожны з лідараў апазіцыйных партый і рухаў прымаў паасобку, не раючыся з калегамі. Тое, што такія асобы вядомыя ў дэмакратычным грамадстве і не рабілі спробы актыўнічаць, каб гэтыя акты атасабляліся з менавіта імі ці іхнымі арганізацыямі. Я лічу, што гэта было правільна. Я думаю, што ў вялікай ступені той поспех для ініцыятывы, ад якой ніхто нічога асабліва не чакаў, але это вылілася ў тысячы людзей у Менску і ў рэгіёнах, якраз быў звязаны з тым, што ніхто з такіх агульнанацыянальных апазіцыйных лідараў не спрабаваў нацягнуць гэтую коўдру на сябе. На думку лідара партыі БНФ Алексея Юнукевіча, мінулая серада паказала, што актыўнасць пайшла на спад, і таму варта зараз зрабіць перапынак і ўзяць паўзу да восені. Палітолог Александр Класкоўскі не падзяляе асаблівага аптымізму нават з улікам частых зменаў фармату і сцэнароў. На сённяшнім этапе, мне здаецца, гэты пратэст збольшага перамалолі. Ён будзе доўжыцца, напэўна, ў выглядзе нейкай фронды. Але новае сілкаванне можа атрымаць толькі ў тым выпадку, калі пачнуцца масавыя сацыяльныя хваляванні. Думка палітолога Александра Класкоўскага. Актывістка руху сексуальных меншасцяў Наталля Прадзец спрабавала ў дзень у аўторак правесці каля будынку Менска гарвыканкаму пікет супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Актывістку, што стаяла з плякатам ШОС, затрымалі людзі ў цывільным. Дзяўчыну пасадзілі ў прыпаркаваны недалёка мікрааўтобус «Фольксваген» і адвезлі з месца. Раней ей актывісты спрабавалі атрымаць дазвол на правядзенне пікету супраць гамафобіі ў беларускай палітыцы, аднак Менгарвыканкам у гэтым ім адмовіў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Менскі гарадскі суд пакінуў без змены вырокі 10 фігурантам справы аб падзеях 19 снежня, у тым ліку двум экс-кандыдатам у прэзідэнты Міколу Статкевічу і Дмітрыю Вусу. Журналістка Ірына Халіб заявіла, што мае намер абскардзіць вынесены ёй вырак у Верхоўным судзе, а затым звярнуцца ў камітэт ААН у пытаннях правоў чалавека. Адміністратары групы «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» апублікавалі план пратэсту на сераду 20 ліпеня. Акцыя ў Менску мае вярнуцца на Кастрычніцкую плошчу. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч заклікаў Александра Лукашэнку адправіць у адстаўку ўрад, прызнаць паўднёвую Асетыю і Абхазію, правесці датэрміновыя парламенцкія выбары і вызваліць палітычных вязняў. Указам Александра Лукашэнкі з пасады ад старшыні Нацыянальнага банку Беларусі ў панядзелак быў афіцыйна вызвалены Пётр Пракаповіч. Яшчэ ў сярэдзіне сакавіка Пракаповіч запэўніваў людзей, што пры ім не будзе нават 5-процэнтавай дэвальвацыі, бо для гэтага, на яго думку, не было ніякіх прычынаў. Аднак ужо ў траўні нацыянальная валюта была знецэненая амаль на 60%, а з пачатку году гэты паказнік дасягнуў 75%. Пры гэтым беларускія рублі па-ранейшаму немагчыма свабодна канвертаваць ў замежную валюту. Далей Ігар Карней. Пётр Пракаповіч, які кіраваў нацыянальным банкам з 1998 году, выпраўлены ў адстаўку. Ягонае месца заняў колішні першы намеснік старшыні праўлення Юрый Алымаў. Ці варта разлічваць у сувязі з гэтым на здараўленне сітуацыі на фінансавым рынку? Вось што мяркуе эканаміст Уладзімір Карагін. Во время моей последней встречи с Петром Петровичем я от имени делового сообщества предложил провести девальвацию на опережение. Он сказал, но ведь предыдущая ничего не дала. Без системных реформ экономики, без выполнения плана антикризисных действий правительства ничего ведь не изменится. Проведи хоть 10 девальваций. И он в этом прав. А уже последующая там невнятная политика, несогласованных вот это дисбалансы, которые достигли, результат ведь не действия Национального банка. Эксперты отмечают, что при наявности высококвалифицированных специалистов Нацбанк не самостоятельный в принятии решений и мусит подпорядковываться политической конъюнктуре. У свою чергу, обмежевание в маневрах привели до того, что Центробанк фактично дистанциировался от кинутой на самотек ситуации, але при этом отмовляется от валютных интервенций и не дает махчимости для свободного курса утворения. Былы кіраўнік банку «Еўрапейскі» Валеры Кругавы лічыць, што ў такой сітуацыі да месца казаць пра выкананне Нацбанкам палітычнай замовы. Маючы рычагі ўздзеяння, фінансавая ўстанова чакае распараджэнняў з прэзідэнцкай адміністрацыі. Профессионально. Это все очень грамотный отбор денег у населения. Уровень ниже, чтобы самим не опуститься, вы понимаете? У нас банка же есть резерв, он бы мог выйти, да, на тот же межбанковский рынок и так далее отрегулировать. Но у него-то осталось уже, грубо говоря, семейные деньги. Что же они будут тратить на то, чтобы там население смогло приспособиться, пережить? Еще чего? Это уже семейные деньги, их никто тратить не будет. Тем часом ситуация на валютном рынке вось уже 4 месяца застается у стане ступ. Для пунктов обмену валюты, яких, дарэчы, за нерентабельности становится все меней, дежурят люди со списами. Яны еще спадзяюцца набыть доляры, евро, российские рубли легально, не звертаючыся до послугаў валютчыкаў. Калі банки выставляют курс за доляр крыху больш за 5000 рублёў, то на чорным рынку гэтая лічба вагаецца у межах 6,5 тысяч. Апошнімі днямі да валютных праблемаў дадалася немагчымасць абнаяўлення грошай. Зняць валюту ў банкаматах амаль нерэальна ўжо даўно, а цяпер узнік рублёвы дэфіцыт. І гэта пры тым, што заробак большай часткі бюджэтнікаў пералічваецца менавіта на карткавыя рахункі. Фінансавы аналітык Анатоль Бяляяў кажа, што ўлады самі сабе супярэчаць. Спачатку акрэслілі задачу максімальна перавесці разлікі ў безнаяўны сектар, а цяпер няма ніякай гарантыі, што гэтыя грошы можна атрымаць. Далеко не все крамы, особливо в регионах, обсталеваны отповедной системой разлику. Поставлена же задача довести расчеты до 30% безналичные расчеты пластиковыми карточками. Тут есть ряд вопросов, которые необходимо решить. С одной стороны, заинтересованность населения надо, чтобы была в работе с карточками. Во-вторых, заинтересованность магазинов. Конечно, тут есть ряд проблем. За непредсказуемой ситуацией на валютном рынке банки в массовом порядке начали вводить лимиты не только на зняцё готовки, але и на ажыццяўленне безнаяўных операций внутри Беларуси и за ее межами. Официальная формулёвка с мэтай прадухілення оттоку валюты из краины. Найперш абмежаванні закранули рублёвыя карткі, бо пазбавіўшыся магчымасці легальна набываць валюту, многія беларусы пачалі канвертаваць рублі за мяжой. Расказваў Ігар Карней. Як успамінаюць нямецкіх акупантаў жыхары вёскі Масюкоўшчына, чым займаліся савецкія салдаты пасля вайны ў былым лагеры для савецкіх ваеннапалонных, і што выратавала вёску, дзе жыла родная сестра Алены Мазанік, ад знішчэння пасля забойства Вільгельма Кубе. Пра гэта ў чарговай перадачы цыклю «Раскіданае гняздо» мы завітаем у Масюкоўшчыну. Падарожжа з Дмітра Бартусіка ў эфіры хвілінаў праз 10. На валютным рынку Беларусі захоўваецца сітуацыя мноства абменных курсаў рубля. У чым прычыны такого становішча? Чаму Нацыянальны банк не хоча пераходзіць на рынкавы абменны курс? Хто выйграе і хто прайграе ад цяперашняга стану валютнага рынку ў Беларусі? У нашай экспертызе на гэтай тэмы гавораць фінансавы аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Уладзімір Тарасаў і эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Зміцер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Афіцыйныя асобы шмат апавядаюць, што Беларусь выходзіць з крызісу. І галоўнай прыкметай гэтага называюць паляпшэнне сальда замежнагандлёвага балянсу. Паводле афіцыйных дадзеных, за апошнія месяцы рэзка павялічыўся прыток валюты ў краіну. У траўні станоўчае сальда замежнага гандлю склала 120 мільёнаў даляраў. І тады ўзнікае заканамернае пытанне. Калі ўсё так добра, то чаму ўсё так дрэнна? Чаму эканамічныя ўлады не могуць перайсці на адзіны абменны курс беларускага рубля? Ці не хочуць? Спадар Тарасаў. Я действительно думаю, что причина того, что мы сейчас не переходим на единый курс, больше не в том, что не можем, а в том, что власти не хотят это делать. Дело в том, что ограничение для приобретения валюты импортерами и физическими лицами позволяет в настоящее время Национальному банку экономить значительные валютные ресурсы. То, что страна получила положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами, но объясняется не только тем, что выросли валютные поступления от экспорта, но в гораздо большей степени тем, что резко сократился импорт. Поэтому если вдруг начать ликвидировать множественность курсов и начать продавать валюту импортерам по курсу Национального банка, это приведет к росту импорта, и, соответственно, сальдо внешней торговли опять станет отрицательным, и все проблемы возникнут снова. Спадар Крук, вы згодны с такой версией, что сапраўды Национальный банк и урад штучно створают такую ситуацию, каб не павялічыўся импорт? Трэба пачаць з інтэрпрэтацыі самога пытання, на які абменны курс мы жадаем выйсці, на рынкавы ці на той узровень яго, які ўсталяваў на сёння Нацыянальны банк. Калі казаць аб рынкавым абменным курсе, які сёння на различных сегментах ўсталяваўся дзесьці ў межах 6-6,5 тысяч рублёў за даляр, то тут тэхнічна выйсці на гэты курс як на адзіны, гэта зрабіць можна вельмі і вельмі хутка. Але ж праблема ў тым, якія наступствы гэта за сабой несе. Безумоўна, гэта новая хваля падвышэння цэн. Нават тая хваля, якая была справакавана першым этапам дэвальвацыі, не ў поўнай ступені адлюстравалася на цэнах, бо, напрыклад, цэны на энерганосьбіты, на электрычнасць, шмат іншых тарыфаў штучна стрымоўваюцца па сённяшні час. Далейшы рост цэнаў з'яўляецца вялікай пагрозай пункту гледжання ўладаў, і яны, безумоўна, хацяць гэтага пазбегнуць. Гэта калі мы гаворым аб сценарыі выхаду на рынкавы обменны курс. Што тычыцца сценару выхаду на курс, які афіцыйным лічыць Нацыянальны банк, тут патрэбны адэкватны ўзровень золотавалютных рэзерваў. Але ж нягледзячы на значнае паляпшэнне сальда бягучага рахунку ў маі, нельга сказаць, што гэтыя валютныя паступленні адкрываюць увесь попыт на валюту для неабходных плацяжоў па крэдытах, для неабходных плацяжоў па імпарце, які быў зроблены ў першай частцы года. Таму усталяваць курс на ўзроўні афіцыйнага курсу нас банка на сённяшні дзень проста немагчыма. І трэці фактар, у значнай ступені пагаджуся з спадаром Тарасавым, ёсць і пэўная зацікаўленасць з боку ўладаў у тым становішчы, якое склалася. Я для сябе бачу дзве прычыны гэтай зацікаўленасці. Па-першае, гэта тое, што мноства абменных курсаў гэта ў нейкай ступені інструмент адміністратыўнага рэгулявання імпарту, то бок той імпарт, які ўлад лічыць некрытычным, цэны на гэтыя тавары будуць вышэйшымі і попыт на гэтыя тавары дамашніх гаспадар так будзе ніжэйшы. У той жа час так званы крытычны імпарт можа закупляцца па афіцыйным абменным курсе. Другое, гісторыя паказвае, што мноства абменных курсаў гэта поле для выстраивання нейкіх ценявых схем, і пэўныя колы, безумоўна, гэтым могуць быць таксама зацікаўлены. Спадар Тарасаў, безгодны з той інтэрпрэтацыі прычын, чаму ўлады не гатовы выйсці на рынкавы плаваючы абменны курс? Што інфляцыя гэта самая вялікая небяспека сёння для беларускай эканомікі? Если опустить курс совершенно, как, допустим, советуют эксперты МВФ, то он тоже станет единым через какое-то время. Может быть, там 7 тысяч рублей. Это действительно приведет к серьезным новым потрясениям, потому что сейчас цены на многие товары уже достигли потолка. А если же будет еще одна девальвация рубля на процентов на 20-30-40, то это приведет к новым движениям цен, новым напряжениям и на потребительском рынке, и для промышленных предприятий. Беларускі саюз прадпрымальнікаў і наймальнікаў, а таксама рада па развіццю прадпрымальніцтва звярнулася ў адміністрацыю прэзідэнта і Раду бяспекі з патрабаваннем уніфікаваць абменны курс. Яны тлумачаць, што сённяшняя валютна-фінансавая палітыка шкодная для беларускай эканомікі. Спадар Крук, вось вы патлумачылі, што сённяшняя сітуацыя на валютным рынку ў пэўным сэнсе выгадна ўраду і Нацыянальнаму банку, ну але вось бізнес-колам гэта ситуация мусить невыгодна. Так вот кто проиграет от этого? А экономика в целом проиграет, выиграет от такого стану валютного рынку? Безумовно, в целом экономика проиграє, я б не інтерпретував, що влади зацікавлені на довготермінову перспективу. Я казав б тим, що у них є певні стимули підтримувати цю систему, але ж до кінця цю систему підтримувати нельзя. У середньотерміновій перспективі вона, безумовно, веде до великих страт во всій економіці, бо росту обмінних курсів сталює абсолютно новий стимул для економічних агентів, для домашніх господарок, для банків, підприємств у нормальній ситуації. Думаю об тим, як зробити прибиток, то зараз многі підприємства і банки, вони перетворюються у некі валютні біржі, бо розуміють, що заробити у певній ступені можна на валютних спекуляціях. І тому, коли вся економіка працює в режимі великої валютної біржі, це, безумовно, несе страти для її реального сектору, для її перспектив. Але ж ось у 1990-ті роки така ситуація з вносом обмінних курсів заховувалася, коли я не помиляюся, цілих 4 роки. Господар Тарасов, а ви як лічите, хто проіграє, а хто виграє від теперішньої ситуації існування нескольких обмінних курсів, існування чорного ринку валюти? Кроме государства, которое экономит золотовалютные резервы, выигрывают от такой ситуации несколько чистых экспортеров, которые имеют валютную выручку, и они могут продавать валюту по более высоким курсам. Но это, собственно говоря, все. Все остальные предприятия, которые не являются чистыми экспортерами, они испытывают проблемы, потому что они не знают, во-первых, иногда где купить эту валюту, а даже если у них есть какой-то доступ к валюте, у них нет уверенности в том, что курс будет какой-то прогнозируемый, что валюта будет всегда. Большинство предприятий, которые работают на внутренних рынках, для этого вообще беда, потому что возникают чисто технические трудности. Непонятно, как в каких условиях заключать контракты с партнерами. Ви слухали «Експертизу свободи». У ній удільничали фінансовий оглядальник газети «Білоруси і ринок» Володимир Тарасов і експерт Білоруського економічного дослідчо-адукаційного центру Дмитрий Круг. Вів передачу Валер Карбалевич. Герой чергової вольної студії, краєзнавець Міхась Вєратіла, живе у поселку Красносельський у звичайному домі. Затоє свій приватний музей узводить на вяки, з часаного каменю на два поверхи. Що ж за експонати будуть у тим музеї? Потім є у мене невелика колекція документів. Є автографи Корольов, Льва Сапєги, є автограф Вишневецького, Агінського. Вольная студия. В нашем эфире «Хвилина у прась 15». З вами Радио Свобода. На закончение этой частки программы я еще раз нагадаю темы дня. Минский городский суд покинул без змены выроки 10 фигурантам справы о подеях 19 снежня, у тым лику двум экс-кандидатам у президенты Миколу Статкевичу и Дмитрию Вусу. Журналистка Ирина Халіб має намір абскардзіць вынесены ёй вырак у Верховным суде, а затым звернуцца ў камітэт ААН у пытаннях правоў чалавека. Адміністратары групы «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» апублікавалі план пратэсту на сераду 20 ліпеня. Беларусь увяла ў дзеянне стартавую пляцоўку для будаўніцтва атамнай электрастанцыі.